Dobry wieczór, wybiła czwarta, Łukasz Szwed, witam Państwa. Dzisiaj zamiast regeneracji będziemy się nawzajem budzić w trójkowym budziku. Obiecuję sympatykom reggae, że to reggae będzie. Wybrałem kilka znakomitych, klasycznych utworów, które nie tylko nas obudzą, ale i wprowadzą we wspaniały nastrój. Tak wspaniały, jak to może być tylko wspaniałe w środku nocy, choć niektórzy twierdzą, że to wczesny poranek. W każdym razie, dzień dobry, rozpoczynamy budzenie. Trójkowy budzik. Dzisiaj dowiemy się paru ciekawych rzeczy, między innymi tego, kto dziś obchodzi imieniny, jakie szalone święta mogą nam dziś dać okazję do świętowania. Sprawdzimy też temperatury w kraju i za granicą oraz porozmawiamy ze słuchaczami o tym, co u Państwa słychać. Piszcie Państwo na adres budzik@polskieradio.pl. Fuego y Miedo, ska, hiszpańska mieszanka punk, rocka i ska. Myślę, że na obudzenie się utwór znakomity. A za chwilę przed nami Żukrowski Lato. To jest dzisiejsza piosenka dnia. Nie przeciąga mnie taki wielki skalny pokład emocji w sobie mam, w sobie noszę. Stany lękowe, pobudzone krążenie, niewyraźny dźwięk ciała, drżenie. Nie boję się tych groźnych słów. Drzewa są dziś takie niskie, kałuże omijam obojętnie. Opuśćmy ten zepsuty Jest godzina 4:08. Przypomnę, że mamy poniedziałek, 7 października, 280 dzień roku. Słońce wzejdzie o 6:46, a zajdzie o 18:01. Do końca roku pozostało 85 dni. 85 dni wolnych od postanowień, które z pewnością każdy z nas zaciągnie 1 stycznia. Dlatego cieszmy się tymi ostatnimi wolnymi dniami. Imieniny obchodzą Blanka, Justyna, Marek, Maria, Mateusz, Sergiusz, Stefan i Tekla. Wszystkim solenizantom składamy życzenia wszystkiego najlepszego. Przypomnę jeszcze raz nasz adres: budzik@polskieradio.pl. Proszę pisać o tym, co się u Państwa dzieje, jaka jest pogoda, ile mamy stopni, jaka jest sytuacja na drogach. Napiszcie też proszę zwyczajowo, co można robić między 4 a 6 rano. Część z Państwa pewnie pracuje, cześć pracy, ale są pewnie też osoby, które robią coś nietypowego, na przykład wypuszczają kota na dwór i przy okazji włączyli trójkę. Ja zawsze bym tak robił, niestety kota na razie nie mam, ale pracuję nad tym, aby taki sympatyczny zwierzak pojawił się w domu. Na razie ja wcielam się w rolę kota, no i czasem wypuszczają mnie koło 4 rano, tak jak dziś. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 13 minut po czwartej. Bob Marley, Could You Be Love, to pierwsza z zapowiadanych pozycji reggae. Światowy Dzień Habitatu obchodzimy dzisiaj. Habitat tradycyjnie oznaczał środowisko, w którym osobniki danego gatunku znajdują dogodne warunki do życia. Jeśli chodzi o ludzi, habitat odnosi się do miast. Już niemal połowa ludzkości zamieszkuje miasta, a do 2030 roku 60% osób zamieszkujących miasta będzie miało mniej niż 18 lat. Nie będzie trzeba nikomu ustępować miejsca w autobusie. Niemniej ważną kwestią jest problem ubóstwa. Ponad 20% mieszkańców żyje obecnie w slumsach lub dzikich osadach. ONZ zwraca uwagę również na wpływ miast jako problem zmian klimatu. To właśnie w wielkich metropoliach powstaje najwięcej śmieci i zanieczyszczeń. Największym obecnie miastem jest Mumbai, liczący 14 milionów mieszkańców. Natomiast biorąc pod uwagę całą aglomerację wraz z obszarami podmiejskimi, rekordzistą jest Tokio, wokół którego skupiło się prawie 35 milionów osób. To niemal tyle, ile jest Polaków. Scorpions, Children of the Revolution. A nasi słuchacze już zaczynają pisać. W Rawiczu skrobanie czeka tych, co samochodem, a ja pociągiem już jadę. 3 stopnie tylko, ale nie pada. Pozdrawiam ciepło. Wojtek Lodziarz. Wojtku, co ty będziesz robił zimą? Natomiast Marcin Skros napisze, że 1 stopień i PDF, czyli poranne drapanie fury. Stefan Boltzmann Na polu za oknem całkowity brak temperatury. No zero, bez chmur, bez wiatru, bez sensu. A z kotliny jeleniogórskiej, szyba oskrobana, gorąca kawa w kubku i ruszamy za oknem 2 i piękne gwieździste niebo. Pozdrowienia dla Budzikowiczów. tylko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie. Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Dub w moim ogrodzie. Stefan Boltzmann przypomina, że dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Niewiedzy. Niniejszym ogłaszam konkurs Czego można nie wiedzieć? Piszcie Państwo budzik@polskieradio.pl, a przed nami trójkowe kalendarium. 7 października 1918 roku zginął Roland Garros, francuski pilot i wynalazca, bił rekordy wysokości lotu. W 1913 jako pierwszy przeleciał nad Morzem Śródziemnym, opracował synchronizację karabinu ze śmigłem. To dotyczy oczywiście myśliwców wojskowych. W 1922 roku urodził się Ryszard Pietruski, aktor teatralny i filmowy, wcielający się w rolę ciemnych charakterów. Grał w pierwszym polskim westernie Prawo i Pięść oraz serialu Czarne Chmury i 40-latek był dyrektorem operetki warszawskiej. Zmarł w 1996 roku. Natomiast w PRL 7 października obchodzono Święto Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa. Dzisiaj już jest inna policja, inne obchody, które obchodzimy 24 lipca. Prawie 4:30, czyli najwyższa pora na prognozę pogody. W poniedziałek zachmurzenie umiarkowane, w północnej połowie kraju duże i tam miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie lokalnie deszczu ze śniegiem lub krupy śnieżnej. Prognozowana wysokość opadów do 10 mm, na północnym wschodzie możliwe słabe burze. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, temperatura maksymalna od 6 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, około 8 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie i na wybrzeżu. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany zachodni i północno-zachodni, czyli zimno, ciemno i ponuro. Tymczasem w trójkowym studiu świeci słońce, śpiewają ptaki, a łagodna morska bryza owiewa twarz prowadzącego. Przynajmniej bardzo bym sobie tego życzył. Proszę Państwa, trwa konkurs. Czego można nie wiedzieć? Piszcie budzik@polskieradio.pl. Sister, my grandma, my aunt, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It ain't positive, positive, got to think positive, oh, positive, positive, positive. Every youth man want a house up on the hilltop to live. If Karen of Ulver ends a Honda executive, think positive, positive, got to think positive, oh, positive, positive, positive, yeah. Every youth know what is this side for tense and use up them skill. Now go check up the machine gun and like them ready to kill. Every youth know what is this side for tense and use up them skill. Drive a minivan from Kingston and go a Mandeville. I'll sell some cane and coconut and use up them bill. A soldier to know them improve on them skill. It name positive, positive, got to think positive. Positive, positive, positive, yeah. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much I really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It name positive, positive, got to think positive, oh. Positive, positive, positive, yeah. Every youth know what is this side pretense and do a business. Sell some orange, a banana and some regulars. Every youth know what is this side pretense and use up him skill. Now go take up the machine gun and like them ready to kill. Think positive, positive, got to think positive, boy. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much they really love my new release. It name positive, positive, got to think positive, oh, negative, Babylon, I think negative, oh, positive, got to think positive, oh, positive, positive, got to think positive, oh, every youth man want a house up on the hilltop to live. Work hard, you know, Jah will provide, it will give. Think positive, positive, got to think positive, oh, positive, positive, got to think positive, oh, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much I really love my new release. My father, my mother, my sister, my granny, my auntie, my nephew, my niece, telling me how much I really love my new release. It name positive, positive, positive, positive, got to think positive, oh. Roof over your head, shelter. Co

tańcz mnie po miłości krew. Czas na poranną korespondencję. Jest godzina 4:39. Mariusz Szczygieł otrzymał literacką nagrodę Nike za książkę Nie ma. Reportaż egzystencjalny, tak nazwał w laudacji dzieło Szczygła przewodniczący jury Marek Zaleski podczas niedzielnej gali nagrody w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Nie ma jest zbiorem opowieści reporterskich o ludziach, którzy musieli uporać się z różnego rodzaju pustką w życiu. Bohaterami historii są m.in. albański malarz, polskie siostry bliźniaczki, ukraiński żołnierz, czeska poetka i izraelska pisarka. To kolejna książka znanego reportera i felietonisty, laureata Europejskiej Nagrody Literackiej w 2009 roku, autora takich książek jak Gotland, Kaprysik, Damskie Historie, Zrób sobie raj, Projekt Prawda. Metallica, Seek and Destroy, wcześniej oczywiście Maciej Zębaty, Tańcz mnie po miłości kres, a to czarno brzmiące reggae jeszcze wcześniej, to było Black Uhuru Positive. A przejdźmy może dalej do porannej korespondencji. W Nowym Jorku odbyła się kolejna parada Pułaskiego. Parada jest organizowana od 1937 roku i przemierza tradycyjnie prestiżową nowojorską Piątą Aleję. Polonezem zainicjował ją w niedzielę zespół taneczny Polish American Folk Dance Company. Jest to 82. z kolei parada, która przebiegała pod hasłem stulecia nawiązania polsko-amerykańskich stosunków dyplomatycznych i przypomniała o zasługach Ignacego Jana Paderewskiego dla odzyskania odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast w Białymstoku ponad 50 psów i ich właścicieli wzięło w niedzielę udział w paradzie adopciaków. To zorganizowany po raz czwarty spacer, który ma pokazywać, że w schroniskach, azylach i innych miejscach opieki nad zwierzętami można znaleźć czworonożnych przyjaciół. Ci przyjaciele tam czekają. Czasem warto pomyśleć i pojechać do takiego schroniska i takiego przyjaciela sobie adoptować. Może ktoś kiedyś zorganizuje też taką paradę spacer z kotami.

Partia socjalistyczna PS premiera Antonia Costy wygrała niedzielne wybory parlamentarne w Portugalii. Wynika z zaprezentowanego przez telewizję RTP badania Exit Poll zrealizowanego przez Portugalski Uniwersytet Katolicki. Natomiast w Tunezji umiarkowanie islamistyczna partia Ennahda wygrała niedzielne wybory do Zgromadzenia Konstytucyjnego pełniącego rolę tymczasowego parlamentu. Wynika z sondażu Exit Poll ośrodka Sigma Consel przytoczonego przez państwową telewizję. Natomiast w Kosowie w wyborach dwa ugrupowania wygrały opozycyjne. Ruch Veteven Dosje oraz Demokratyczna Liga Kosowa uzyskały po 30% głosów w niedzielnych przedterminowych wyborach do kosowskiego parlamentu. Wynika z sondażu Exit Poll dla państwowej telewizji Klan Kosowa. Na trzeciej pozycji z wynikiem na poziomie 22% plasuje się współrządząca dotąd Demokratyczna Partia Kosowa. Natomiast Holandia rozpoczyna krajowy rebranding, czyli który przygotowuje rząd holenderski, który chce, by kraj ten po angielsku był dotąd określany jako Holland, ma być określany jako The Netherlands. Ma to nie tylko ujednolicić nazewnictwo podczas międzynarodowych wydarzeń, ale też zmienić postrzeganie tego kraju. Zostać to nie będziesz ty. Ja chcę twego końca. Chcę, by smucił się.